تمرين كيف تعرب أدوات الشرط زناتي وفيبي إعراب أدوات الشرط في الأمثلة التي يكون مفعول فيها أي خطأ إن تخطئ فعليك إصلاحه تكوسا لولوتو نالوكوسيا يواجب واكو كوليركيبيشا متى يأتي فصل الصيف وقت ووتي كبنشا joto kinapokuja yamba junaina zabibu huiva kwa zabibu zinaiva kipindi cha joto ayana yakuni jismu sakima wakati wote mwili unapokuwa mgonjwa fala aklu la yakuwa ala amali basi akili haiwezi haiwezi kufanya kazi yake inayokusudiwa. Kaifama yakun al-audu yakun dhilluhu, vyovyote hali yoyote kitakavyokuwa kijiti basi ndivyo kivuli chake kitakavyokuwa. Ayana yakthuru faragu shuban, wakati wote nafasi inapokuwa kubwa au nafasi zina fursa inapokuwa nyingi kwa vijana, yakthuru fasadu, uharibifu wao unaongezeka. Yani vijana anapokuwa ana muda mwingi hana analifanya, basi matatizo yanaanzia. Ma tuqaddim min khairin na usharin, chochote cha khairi ya ushari unachokitanguliza tujiza bihi utalipwa. Man lam yadhun an hawdhihi asiye linda anhaudhihi birika lake yuhaddam, litavunjwa. Haudhi ni lile wengine anachimba majumbani na kwa ajili ya kuhifadhia maji, anachimba anasakafia. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه, yote mwenye kufanya khairi hakosi malipo yake. Istamil adawati sharti latia, hebu tumia zana za sharti zifuatazo. Fi jumali mufida thumma nini? Kisha taja mawakiahu mahala pake mnali irabu katika irabu. Taji ayana, kaifa, ayu, mama, ma, mata, man na anna. Iti mithalaini, iti bimithalaini, leti mifano miwili. Tawarabu adatu sharti fi kulli minhuma. Kala, inhutiwa irabu adatu sharti kwenye kila mfano katika miwili hiyo, ikiwa ni hali. Iti bimithalaini, tawarabu adatu sharti, leti mifano miwili, tatiwa irabu adatu sharti fi kulli minhuma, ikiwa ni khabar, li feili sharti, khabari ya hiyo feili sharti. Iti bimithalaini, leti mifano miwili, tuarabu adatu sharti, itapewa irabu adatu sharti kwenye kila mmoja katika mifano miwili hiyo, kuwa ni dharfu zaman lifeli sharti. Iti bimithalaini iti mifano miwili. Torabu adatu shati fi kulli minhuma. Itatiwa irabu adatu shati kwenye kila mfano katika miwili hiyo. Katika hiyo mifano miwili. Hapo kuna budget yao na kwenda shule. Anasema eti bimithale, eti mifano miwili, etura badatu shatu fi kulli minhuma, itatiwa irabu katika kila mfano kuwa ni dharfu makan ya fi'ili ash-sharti. Iti bimithalaini iturabu adatu shati fi kulli minhuma, itapiwa irabu kuwa ni maful mutlak. Iti bimithalaini leti mifano miwili, iturabu adatu shati fi kulli minhuma, itatiwa irabu adatu shati kwenye kila mfano kuwa ni mubtada, hiyo adatu shati. Mwisho leti mifano miwili, iturabu itatiwa irabu adatu shati kwenye kila mmoja katika mifano hiyo miwili, mafaulan bihi, ikiwa ni mafauli. Ishrah albayt alati, fafanua baiti ufuatao, wa aribu na utie irabu. Man kana fawqa mahalli shamsi mawdi'uhu falaysa yarfa'uhu shay'un wala yada'u. Anasema man kana fawqa mahalli shamsi, mtu yoyote awaye juu ya eneo lililopo jua, maudhiu ikawa ndiyo mahala pake alipo, basi falaisa yarfauhu shay'un, hakuna chochote cha kumnyanyua tena, wala yada, wala hakuna chochote cha kumweka chini. Kwa maana hii mnajisumbua. Mimi kama mtu tayari kishafika juu huko juu kwenye jua, yeye kumfanyia roho mbaya na husda hivi mnajisumbua. Hakuna kumshusha kutoka huko, maana hii hamna kamba inafika huko. Wala kumpandisha. Hai.